Invitation és la peça que acabo d'escoltar en les mans sobre el piano d'una vella coneguda d'aquest programa. S'anomena Conchi Lorente i és de les Terres del Nord, però fa temps que està arrelada ací a València i concretament amb la colla de la gent de Seda Jazz. Ja vareu escoltar els anteriors dos discos seus i si no es podeu escoltar, feu una recerca en la llista esta de la dreta de la web i es podreu trobar. I en algun moment crec que vaig dir que esperava amb moltes ganes les pròximes edicions que poguera fer en disc la Conchi Lorente, perquè era una dona que ja demostrava que tenia molta música dins. Doncs bé, és el cas que així anem a comprovar, contrastar més bé, perquè la comprovació està ja de més. Conchi Lorente ja és una música madura, ja és una música amb les coses molt clares i a més el seu estil cada cop més es va condensant, per dir-ho d'alguna forma, en un estil propi que fa d'ella una pianista que s'escolta molt a gust, que coneix molt bé el seu ofici i l'ofici de música de jazz. Thank you. una excelentíssima versió del Nature Boy, una peça que ella diu que l'emociona especialment, i una no menys impressionant versió del Beautiful Love de Young. L'anterior és una peça de Enner Abetz. Són dos dels clàssics que ella revisita en aquest disc, en el que, renunciant a la seva faceta de compositora, es dedica a revisar velles i molt conegudes cançons del jazz, peces que tots els músics de jazz han tocat alguna vegada i que ella, òbviament, no podia deixar passar. I ho fa acompanyada perfectament per dos persones que treballen molt habitualment amb ella, que són l'Alessandro Cesarini, el contrabaixista italià, que també està residint a València des de fa uns anys, i Borja Barrueta a la bateria, que també el tenim com a hostatjat a Sia València, molt a gust, per cert. la preciosa Danny Boy de Waterloo, It Could Happen to You, en la que, a part de tindre un ritme molt vibrant, està acompanyada com a invitat per el percussionista Carlos Lledó, un altre valencià que es destaca també ara mateix en el panorama del jazz, i All the Things You Are, una coneguríssima peça de Jerome Kern que la Conxa interpreta de forma molt intimista, molt seua. És efectivament d'estos músics que a les peces clàssiques, per dir-ho així, a les peces que queden ahí perquè són tan boniques que no passen de moda, tots els intèrprets volen afegir una miqueta de lo seu, d'allò que els entra quan l'escoltin, el que volen traure en expressar-la. Diu el Pablo Sanz, que és un periodista i crític musical de Scherzo i del Mundo, que la cultura viu temps frustrants, on molts artistes sols busquen el camí més ràpid cap a la cimera. Són dies de molt de soroll, fals llorer i emocions trencades, dies en els que ningú és capaç d'entendre que el camí més curt entre dos punts no sempre és la línia recta. Afortunadament, queden músics que agraden de les carreteres secundàries no per descobrir en elles dreceres, al contrari, sinó perquè els aromes arriben amb tota la seva intensitat, els rellotges s'aturen i els paisatges es presenten amb tota la seva llum i color naturals. Són creadors amb un món interior propi que és sintonia de bon jazzista o del que és el mateix d'una actitud en don de la vida i la música que transcendís allò evident, allò que està més vist. Conxi Lorente fa molt de temps que no desitja una altra cosa que conèixer-se a si mateix per a descobrir-se cap a fora, sense presses ni urgències. Simplement recolzada en llargues nits de concerts, intenses sessions de treball i molta reflexió sincera. Jo crec que aquestes paraules defineixen molt bé el caràcter de la Conxi Lorente, una música efectivament molt sincera que posa tota l'ànima quan està asseguda davant del teclat. Thank you. Falling Grace de Steve Swallow i la coneguda Yardbird Suite de Charlie Parker, de l'inovidable mestre, són les dues peces que acabo d'escoltar en el grup de Conchi Lorente, acompanyada per Alessandro Cesarini i Borja Barrueta. No volia deixar passar tampoc un fet que per a mi crec que és destacable, que és el carinyo amb què la gent des d'allà es tracta totes les gravacions que fa de la seva gent, de la seva colla d'amics, perquè en definitiva és el que són, una colla d'amics que s'agrada el jazz. El disc està gravat amb una netedat, amb una nitidesa de so que resulta francament destacable. Està gravat, i cal dir-ho, en els estudis de Millenia a València, en gener del 2019, i com podeu escoltar, perquè suposo que la qualitat de les vostres ràdios donarà per això, i si no, baixeu-vos el programa i l'escolteu en un aparell de més qualitat, i veureu com és que sona com un canó. Està molt ben gravat aquest disc. I anem a acabar amb una cançó també molt coneguda, I'll Show Care, de Stordahl, Weston i Sammy Cain. Thank you. I fins ací el disc Selected Songs del trio de Conchi Lorente. Però no patiu, perquè la setmana que ve n'hi haurà més. N'hi haurà més Conchi Lorente en una altra faceta seua, també com a arranjadora, que veureu que vos resultarà molt agradable d'escoltar. Sabeu que esteu als Camins de la Música, que podeu escoltar els dijous a les 4 de la vesprada i en repetició dissabtes a les 11:30 de la nit i dimecres següent a les 12 de la nit. I que també podeu baixar-vos-el des de la nostra web podcast caminsdelamusica.net en format MP3 de màxima qualitat per a poder-lo gaudir de forma tranquil·la en el moment que vos avellisca. Igualment, ja sabeu que en la nostra pàgina web sempre fer algun comentari per afegir algun detallet, alguna cosa, alguna informació, algun enllaç a la música que ha sonat en el programa. Bona nit, bon dia, bona vesprada i fins al pròxim programa. Adéu.